Andrei Platonov. 7. Kişi. Seslendiren Akın Altan. 1. Cepheden yanımıza bir adam geldi. Önce ağladı, sonra etrafı süzdü, yemek yedi ve sakinleşti. Adamın üstü başı dökülüyordu. Kara paçavralar gövdesine iplerle bağlanmış, ayağında hasır pabuç. Vücudunda yumuşak yer azdı. Çoktan ölmüş birinin cesedinde ne kadar bulunursa kemikleri kalmıştı geriye ve yaşamı onların kenarında bir yerde direniyordu. Ölüm kırcı basmış gibi koyu bir mavilik geçti yüzünden. Hiçbir sıradan ifade yoktu bu yüzde. Ancak dikkatle bakıldığında tüm insanlardan ayrı düşmüşlüğün kederi seçilebilirdi. Bu, acıdan tükenmiş adamın muhtemelen artık hissetmediği yahut her zamanki ruh hali gibi hissettiği keder. Anlaşılan keyfinden değil, alışkanlıktan yaşıyordu. Çünkü nefesiyle içine aldığı, karnını doyurduğu ve inandığı her şeyi elinden alıyor, uzaklaştırıyorlardı. Ama o yine de yaşıyor ve sabırla çile dolduruyor, sanki kendisini saadet için doğuran anasının vasiyetini sonuna kadar yerine getirirken, bir yandan da onun tarafından aldatılmadığını, dert çekmek için doğmadığını ümit ediyordu. Ruhu, son nefese dek ölümü reddeden yaşama arzusu. Bedeninin kurumuş köşelerinden dışarı uğramıştı. Bu nedenle yüzü ve ıssızlaşan gözleri herhangi bir yaşamsal gereksinimi yansıtmaktan uzak ve anlamdan yoksundu. Bu insanın nasıl bir kişiliği olduğunu, kötülüğünü ya da iyiliğini kestirmek imkansızdı. Ama yaşıyordu yine de. Dokümanlarına bakılırsa adı Osip Yevseyeviç Gershanoviç'ti. 1894 yılında Minsk şehrinde doğup büyümüş, bir zamanlar Bölge Zanaatkarlar Birliği'nde planlamacı olarak görev yapmıştı. Ne var ki yaşam onu başka bir varlığa, belki aziz bir çilekeş ve insanlık kahramanına, belki de geçirimsiz koruyucu çilekeş maskesi altında gizlenen bir haine dönüştürmüştü. Zamanımızda düşmanın çelişkilerden muzdarip huzursuz insanlığı katledip geriye bir tek perişan kölelik posasını bırakmaya karar verdiği savaşlar çağında, canilik esin dolu ve doğru bir şey gibi görünebiliyor. Çünkü şiddet insanın içinden eski kutsal muhtevasını sıkıp çıkardı ve yerine caniliği yerleştirdi. Kötülüğe önce çaresizlikten, sonra inanç ve tatminkarlıkla sarılır oldu insan. Dehşetten ölmemek için. Kötülük ve iyilik artık aynı esinli, dokunaklı ve cazip suretle çıkıyor karşımıza. Çağımıza özgü bu hal eskiden ne bilinirdi ne de olanaklıydı. İnsan eskiden de caniliğe meyledebilir ama onu bir talihsizlik olarak görür, üstesinden gelince de tekrar hayatın tanıdık sıcak iyiliğine sokulurdu. Şimdi ise beşer kendini ve başkalarını yakarak ısınıp yaşayabilme kabiliyetine kavuşturuldu. 2. Gershanoviç yanımıza partizanların yardımıyla gelmişti. Kaderi defalarca sınamış bu adamları bile, ölümü içine sığdırıp yenebilmiş nadir bulunan bir insan oluşuyla şaşırtmış, ilgilerini çekmişti. Gershanoviç'e siper olmuş, onu düşmanın müstahkem mevzileri önünden kucaklarında geçirmişlerdi. Kalbi acıdan, hatta ona dair hatıradan da kurtulsun ve sıradan yaşama dönsün diye. Gershanoviç'in konuşması, rüya gören birinin konuşmasını andırıyordu. Sanki asıl bilinci bizlerin görmediği bir dünyadaydı da, bize ulaşan uzak düşüncelerinin cılız ışığıydı. Kendisinden 7. kişi diye bahsediyordu. Bir de el bombasının emniyet pimini çekemediğini, çünkü pimin sıkı olduğunu ve oynatmaya vaktinin el vermediğini, sıkı olmasının da teknik kontrol bölümünün gerekli düzeyde kendi Minsk Bölge Zanaatkarlar Birliği'nin çalıştığı gibi çalışmayışından kaynaklandığını söylemişti. Sonra Gershanoviç bize daha açık bir şekilde eskiden akşam evine iş götürdüğünü, paraya ihtiyacı olduğunu, çünkü tam 5 çocuk yaptığını ve tüm çocuklarının sağlıklı büyüdüğünü, çok yediğini, emeğini silip süpürmelerine kendisinin sevindiğini ve fazla mesai yapabilmek için az uyumayı öğrenmeye çalıştığını ama şimdi bol bol uyuyabileceğini ve hatta ölebileceğini, zira artık doyurması gereken kimse kalmadığını, tüm çocuklarının, karısı ve nenesinin Borisovski toplama kampı yakınındaki kil mezarda yattığını, ayrıca yanı başlarında yine öldürülmüş 500 kişinin daha yattığını, hepsinin çıplak ama toprakla örtülü olduğunu, yazın orada ot biteceğini, kışınsa üstlerine karın serildiğini ve üşümeyeceklerini anlattı. "Isınırlar," diyordu Gershonovich. "Yakında ben de yanlarına gideceğim. Ailemi özledim. Gidecek başka yerim yok. Mezarlarını ziyaret etmek istiyorum." "Bizimle kal," dedi ona Kızıl Ordulu'nun biri. "Onlar orada yaşamazken ben burada yaşayacağım, ha?" diye haykırdı Gershonovich. "Nasıl kötü durumdalar. Her şey onların aleyhine. Hak bunun neresinde?" "Hayır. İkinci kez ölümden geçip yanlarına varacağım. Birincisinde olmadı ama şimdi gideceğim." Ve birden aklına gelen karanlık bir anıyla irkiliverdi. "Ve yine ölmeyeceğim. Öldüreceğim ama kendim ölmeyeceğim." "Neden ki? Hiç belli olmaz," dedi onu dinleyen Kızıl Ordulu. "Yine öyle olacak," dedi Gershonovich. "Faşist ölüme de kıyamıyor. Cimri, yedimize bir ölüm vermişti. Üstelik ben önerdim onlara bu rasyonalizasyonu. Şimdi daha da az verir. Alman fakirleşti." O zaman Gershonovich'in ne demek istediğini anlamadık. Mırıldansın dursun diye düşündük. Kısa süre sonra yanımıza 4 partizan geldi. Meğer Gershonovich'i N adlı partizan tugayının savaşçısı olarak eskiden beri bilirlermiş. Bize onun büyük bir bilge ve tugayındaki en becerikli partizan olduğunu söylediler. Ailesi sahiden de fazla boğaza ve Yahudi'ye mahal vermemek adına Borisov önlerinde 500 kişiyle birlikte kurşuna dizilmişti. "Kendisini ölüm bir kez olsun alamadı. Oysa hayır demezdi," dedi yeni gelen partizanlardan biri. "Aslında neden böyle olduğu ortada. Osip Yevseyeviç, akıllı adam. Aptal ölümle işi olmaz. Faşistin savaşı sırf patırtı, rastgele vuruyor. Öyle kolay ölmez bizimkiler. Minsk'te Osip Yevseyeviç'in tam kafasına bir kurşun geliyordu. Hem de en yakın nişangahtan. Ama isabet etmedi. Düşünce gücüyle önledi onu." "Bunun mümkün olmadığını söyledik." "Olabilir," dedi partizan. "Herkesin savaşması aynı değil. Becerikliysen olabilir de." Kanıt olarak Gershonovich'in ensesini parmaklarıyla önce o yokladı, sonra da aynı yeri biz yokladık. Saçlarının altında, kafatasında derin bir yaradan kalma eziklik vardı. Not: Osip Yevseyeviç, Gershonovich'in baba adı. 3. Bizimle bir süre daha kaldıktan ve iyi yemekler yedikten sonra Gershonovich'in aklı biraz başına geldi. Daha sıradan görünüyordu. O zaman 4 partizanla birlikte tekrar düşmanın uzak cephe gerisine gitti. Ölümün kendisini alt edemediği, zaferini sonuna vardıramadığı o yoldan tekrar geçmek, sonra da tez zamanda yanımıza dönmek istiyordu. Geceliğin Gershonovich, üzerinde bir beyaz Rus sivitkası, ayaklarında hasır pabuçlar, silahını kuşanıp düşmanın karanlığına doğru yol aldı. Onu öldürmek ve kendi ölü çocuklarını görmek için. Partizan yollarından Minsk'e varan Gershonovich, yol arkadaşlarından ayrıldı ve ilk yolculuğunda yaptığı gibi alacakaranlıkta şehrin dış mahallelerine ulaştı. Zihni suskun, etrafındaki dünyayı hüzünlü bir masal ya da ebediyen elinden kaçıp gidebilecek bir rüya gibi algılayarak yapayalnız yürüyordu. İnsansızlığa, Alman cephesinin ardındaki ölüm arabelerine ve buralarda hala diri gezinen insan bedeninin devamlı üşümesine alışkındı. Gershonovich, Rus savaş esirlerinin bulunduğu kampın önünden geçti. Şimdi orada, tellerin ardında kimseler görülmüyordu. Birazdan ötede bir Rus askeri doğrulup tele doğru yürüdü. Sırtında ötesi berisi yanmış bir kaput vardı. Şapkasızdı. Tek ayağı çıplak, diğerine bez dolamış, karda öylece yürüyordu. Mecalsiz, dertli ayakları üzerinde hareket ederken sayıklar gibi bir şeyler mırıldanıyordu. Yaşama sonsuza dek veda edişinin sözlerini. Sonra kollarının üzerine çöktü ve yüzü koyun yattı. Kampın girişi kalabalıktı. O zaman da kalabalıktı, diye anımsadı Gershonovich. Burada her zaman insanlar vardır. Kontrol kulübesinin önündeki bankta iki faşist oturuyordu. Bunlar yüksek rütbeli Gestapo muhafızlarındandı. Sessizce pipo içiyor, gördükleri bir şeye gülümsüyorlardı. Sağlam askeri giysiler içinde, suratlarına bakılırsa tok iki Rus esiri, başka bir ikiliyi kampın dışına sürüyordu. Bunlar da Rus tutsaklardandı. Ama öyle zayıf düşmüş, kocamış ve aldırışsızlardı ki, başkasının gücüyle sürüklenen ölülere benziyorlardı. Faşistler Ruslara bir şey söyledi ve o ikisi, sağlam görünümlüler, iki yoldaşlarını itiverdi. Berikiler de uslu uslu düştüler çünkü halsizlikleri onları aciz kılıyordu. Ardından iki besili Rus, dermansızları zorla ayağa dikip tekrar yere çaldı. Sonra semiz Ruslar dinlenme arzusuyla beklenti içinde durdular. Almanlar onlara bağırarak, güçsüz ve gereksizlerin yaşam ruhu içlerinden büsbütün çıkana dek çalışmaları gerektiğini söyledi. Besili hainler, bitap düşmüş Kızıl Orduluları, vazife şinas doğrultup tekrar kafa üzeri buz tutmuş tümseklerin üzerine fırlattılar. Faşistler güldü ve daha hızlı çalışılmasını buyurdu. Gershonovich ötede durup izliyordu. Bu cinayetin, Almanların cephe gerisinde tüketmeye kıyamadıkları fişekten tasarruf etmek uğruna gerçekleştirildiğini biliyordu. Dahası, faşistler cinayeti henüz canlı tutsaklar için eğitici bir ibrete dönüştürmeliydiler. Kampın içinden beş tutsak dış kapıya yanaştı ve sessiz sedasız yoldaşlarının maruz kaldığı öldürücü eziyeti izlediler. Almanlar onları kovmuyordu. Hainlere şimdi daha yavaş çalışmalarını emrederken, Ruslara mutat, neredeyse kayıtsız bir nefretin tebessümüyle bakıyorlardı. Fakat berikilerin çalışması artık anlamını yitirmişti. Yerden kaldırıp tekrar tümseklere attıkları, kafaları paramparça, kanı soğuyup pıhtılaşmış cesetlerdi sadece. Muhtemelen yere ilk vurulduklarında içleri helak olarak ölmüşlerdi. Nefeslerinin tutunacağı bir şey kalmamıştı içlerinde. Ne var ki faşistler, canlıların eğitiminde ziyadesiyle faydalanabilmek için bu ceset idamını sürdürüyorlardı. Gershonovich sessizce bankta oturan Almanlara yöneldi. Aynı anda yorulmuş hainler de onlara yanaşıp boyunlarını uzatarak hizmetleri karşılığında tayınlarına ek aş istediler. Almanlar ses etmeden sırıtıyorlardı. Sonra biri bundan böyle tayına ek yapılmayacağı yanıtını verdi onlara. Ekmek katarına partizanlar saldırmıştı ve şimdi onu geri almak gerekiyordu. ''Tenkil birliğimize gidin,'' dedi faşistler. ''Partizanlardan ekmeği alın. Böylece karnınız doyar. Bizde size verecek ekmek yok.'' Gershonovich Svitkasının altında el bombasının pimini çekti ve bombayı yakın mesafeden dört düşmanın tam üzerine fırlattı. Ateşe kesen el bombası kudurmuşçasına fırladı. Sanki bir insanın son sesiyle haykırıyordu. Bir an için kıpırtısız kalan insan düşmanları yere kapaklandılar. Önceki seferinde yine bu kampın diğer girişinde Gershonovich'in el bombası patlamamış, sadece ölü bir metal parçası gibi düşmanlardan birinin kafasını yarmıştı. Fakat bu kez yüzü gülmüştü. Ruhunun tatmin olduğunu duyarak kaçtı. Ne var ki kontrol kulübesindeki nöbetçi hayatta kalmıştı. Gershonovich'in ardından havaya ateş etmeye koyuldu. Beş silahlı sivil savunmacı bir zamanlar soğuk içecek satılan pavyondan çıkıp türlü patırtıyla korkmamak için birbirlerine bağırarak Gershonovich'in üzerine atıldılar ve silahsızlandırdılar onu. 4. Osip Gershonovich'i daha önce de bir kez ziyaret ettiği bölge kumandanlığına getirdiler. Buranın bodrumunda cephane tasarrufu gereği her altı kişiyi tek kurşunla öldürüyorlardı. Bunun için altı kişiyi ense enseye diziyor, kısaların ayağının altına birilerinin kalın kitaplar halindeki eserlerini koyarak boyları eşitliyorlardı. Kumandanlıkta Gershonovich'e hayatta kalmak için bir şey söyleyip söylemeyeceğini sordular. Gershonovich, bilakis hiçbir şey söylemeyeceğini, zira ölmeyi arzuladığını ve ona döverek eziyet edilmesinin yersiz olduğunu söyledi. Lüzumu olmadığından değil, inzibatın gücünü boşuna sarf etmemek için. Devlet hesabından yedikleri koyun etiyle erişte askerlerin midelerinde sağlam dursun diye. Subay, ihtimal Gershonovich'in sözlerinin akıllıca olduğuna hükmetti ve götürülmesini söyledi. Fakat Gershonovich ölü olmadığı müddetçe yaşar, mücadele eder ve kazanmayı ümit ederdi. Bu, Gershonovich'i ilk seferinde sorgulayan subay değildi. O yüzden tutsak icadını ikinci kez önerdi. Tek kurşunla altı değil, yedi kişi öldürülebilirdi. Yedinci hemen değilse de sonradan nasılsa ölür, devletse %14 oranında ateş tasarrufunda bulunmuş olurdu. ''Yedinci ölmüyor,'' dedi subay. ''Kurşunun delme kuvveti daha altıncı kafada ciddi oranda azalmış oluyor. Bana burada bir defasında yedincinin denendiği bildirilmişti. Sağ kalmış ve açık mezardan ensesinde yara kaçmış.'' ''Sağ kalmasını biliyormuş,'' diye açıkladı Gershonovich. ''Anlıyormuş bu işten. Ona rağmen başı ağrıyormuş. Zedelemeyi başarmışlar. Duymuştum.'' ''Kimdi o?'' diye sordu subay. ''Ben nereden bileyim? Kim bilir kimdi?'' ''Bir adam varmış. Az yaşarmış. Öldürürlermiş, yine yaşarmış. Sonra da kendiliğinden ölüvermiş. Ailesini özlemiş.'' Subay düşündü. ''Yeni nesil modernize edilmiş alay bozanımızı deneyelim. Siz yedinci olacaksınız ama deneme amaçlı sekizinciyi de dikeceğim arkanıza.'' ''Tabii ya,'' dedi Gershonovich seve seve kabullenerek. ''Acaba,'' diyordu subay, ''kurşun beyninizde mi kalacak, alnınızı delip sekizinciye mi girecek? Bu alay bozanlar sert ateş ediyor ama deliş güçleri sınanmış değil.'' ''İlginç.'' dedi Gershonovich. ''Öğreneceğiz hep birlikte.'' Ve içinden subayın aptal bir adam olduğunu düşündü. Sonra inzibat askeri esiri götürdü. 5. Geleceğin ölülerinin ikamet ettiği toplu hücrede olağan yaşam sürmekteydi. İnsanlar giysilerini onarıyor, sohbet ediyor, uyuyor ya da yaşadıkları hayatın nasıl olduğu ve evrensel adalet gereği nasıl olması gerektiği üzerine düşünüyorlardı. Hücrenin penceresi yoktu. İçeride sabah akşam küçük bir gaz lambası yanıyordu ve ancak yeni gelen bir tutuklu saati söyleyebilirdi. Az sonra zaman yine unutulur, tartışma konusu olur, dünyada gündüzün mü gecenin mü hüküm sürdüğünü kimse kesin olarak bilmezdi. Oysa hepsi de merak ederdi bunu. Gershonovich kendisine ayak altında bir yer buldu ve dinlenmek için uzandı. Şimdi aklını kurşuna dizilecek sekizincinin kim olduğu sorusu kurcalıyordu. Bu sekizincinin şayet bir korkak ya da ahmak değilse kurtuluşu garantiydi. ''Fena!'' diye düşünüyordu Gershonovich. ''Kurşun beni öldürürse ona hafifçe değecek. En fazla kemiğine zarar verebilir yani. O kadar. Ama o canını aldığını sanacak.'' Korkudan ve bilinçten ölecek. Biraz zaman geçti. Gershonovich henüz dinlenemeden tüm hücreye dışarı çıkma emri verildi. Gershonovich bunu bekliyordu. Almanların ölüm kararı verilenleri yedirip içirmek ve haklarında düşünüp boş yere fikir harcamak gerekmesin diye uzun boylu tutmadıklarını ilk tecrübesinden biliyordu. Gershonovich ömründe ikinci kez aynı taş basamaklardan yer altındaki ölüme inmekteydi. Kendisiyle birlikte ölmeye giden yoldaşları arasında tanıdık bir yüz göremedi. Konuştuklarından bu insanların kısa zaman önce Polonya'dan getirildiğini anladı. Onbaşı, ikinci sıradaki Gershonovich de dahil olmak üzere 8 kişi saydı. Birikileri merdivende bıraktı. Bodrumu yalnız bir mumun ürkek ışığı aydınlatmaktaydı ve ışığın önünde Gershonovich'i sorgulayan subay dikiliyordu. Silahsever subay, namlusu kısaltılmış bir tüfeği incelemekteydi. ''Hep çıkardan, ekonomiden kazanmaya çalışıyorlar,'' diye düşündü Gershonovich. ''Oysa biz tasarrufu düşünemeyiz. Alman başına 2 kurşun düşse de olur, yine karlı çıkarız. Onbaşı tutukluları ense enseye dizmeye koyuldu. Ben 7.'yim, diye anımsattı peşinen Gershonovich. İlk ölen olmak istemiyor musun? Diye sordu onbaşı. Bizi kurnazlıkla alt edeceğini mi sandın? 7. öl o zaman. Ayrıcalıktan faydalan, şu ayağının altına tuğla koy, boyun yetişmiyor. Gershonovich ayaklarının altına tuğla koydu ve ölüm mevkiini aldı. 8. son kişiye baktı. Önünde bir ihtiyarın bebeklik tüyleriyle kaplı keli duruyordu. Ölüm geliyor, diye geçirdi aklından Osip Gershonovich. Ne olmuş geliyorsa. Burada fena yaşamıyordum. Öbür dünyaya göçünce orada da var olmaya çalışırım. Orada da iyi olurum. Hem de çocuklarımı görürüm. Orada hiçbir şey yoksa da, ölü çocuklarım gibi olurum işte. Onlarla eşit ve bu da gayet iyi ve adil olur. Öldürülen kalbim topraktayken ben niye canlı kalayım? Hazır mısınız? Diye sordu subay. Derin nefes alın, diye emretti tutuklulara ve bir vaatte bulundu. Şimdi tatlı çocuk uykusuna dalacaksınız. Gershonovich aksine nefes almayı bıraktı ve hasıl olan sessizlikte kendini eylemek için ateş sesini beklemeye koyuldu. Ama bir şey duyamadı ve anında tatlı uykuya daldı. Müşfik aklı, insanı çaresizlikten korumak için kendiliğinden bayılıvermişti. Gershonovich uyandığında alnını yokladı. Pürüzsüz ve temizdi. ''Kurşun aklımda.'' diye karar verdi. O zaman ensesine dokundu ve eli sadece eski yaradan kalma yarığı bulabildi. ''Hala canlıyım, bu dünyadayım. Biliyordum zaten.'' diye düşündü tutsak. ''Yeni alay bozanları 5 para etmez. Fişeklerinin dolgusu zayıf. Biliyordum zaten. Kaç kişiyi öldürdüler ki tek kurşunla? 3, bilemedin 4 filan herhalde. Oysa eskiden benden öncekine 6.'ya kurşun yetişiyordu. Güçsüz düşüyor insanlık düşmanı. Güçsüz düşüyor. Hissediyorum.'' Gershonovich yattığı yerden uzakta titreyen, belli belirsiz nefes alan gizli ışığın hala aydınlattığı alacakaranlığa baktı. Yanında ön komşusu, temiz kafa derisinde bebek tüyleri biten kel ihtiyar yatıyordu. Gershonovich elini ihtiyarın başına koydu. Kafası soğumuş bu insan hiçbir zarar görmediği halde basbayağı ölmüştü. ''Aynen düşündüğüm gibi, korkmaması gerekiyordu.'' diye karar verdi Gershonovich. ''Korku alemin sonunu getirebilir. Ne olur o zaman?'' ''Korkmamalı.'' Nerede olabileceğini tahmin etmeye çalıştı. Burası onları 8 kişiye kurşuna dizdikleri mahzendi ve mum ötede hala sönmüş değildi. ''Kötü burada olmamız.'' diyordu içinden Gershonovich. ''Ölüm geliyor. Varsın gelsin. Ölümden önce de biraz yaşam olur. Geçen sefer beni mezara götürmüşlerdi, orada da yaşanabiliyordu.'' Subay üzerine eğildi. Gershonovich onu yabancı nefesinden, içinin soluğuyla dışarı vuran leş kokusundan hissetti. ''Nasıl diyordu sizin bolşevikler?'' dedi subay. ''Yürümedi. 7. sıraya girmiş, yaşayası gelmiş Yahudinin.'' ''Bana kalırsa sizinki yürümedi.'' diye yanıtladı Gershonovich. ''Hayattayım.'' ''Ölüsün artık.'' diye belirtti subay ve şahsi küçük revolverinin namlusunu Gershonovich'in alnına dayadı. Gershonovich, subayın gizli çaresizliğin tükettiği solgun gözlerine baktı ve ''Ateş edin.'' dedi. ''Burada yaşamım varsa, orada da çocuklarım var. Her yerde mülküm vardır benim. Her yer güzel bana. Burada biz insanlardık, insanlıktık. Orada daha da yüce olacağız. İnsanları doğuran sonsuz tabiat olacağız.'' Kurşun gözüne girdi ve dona kaldı Gershonovich. Ama bedeni, yaşamla usulca vedalaşırken, toprağa teslim ettiği sıcaklığını uzun süre korudu. 6. Epey zaman sonra cepheden yanımıza geçkin bir partizan geldi ve bize Gershanoviç'in ölüm hikayesini anlattı. Kendisi gidiciler sırasının sonuncusu, 8. kişiydi. Önünde Gershanoviç duruyordu. İhtiyar öyle güzel ölü taklidi yapmış ve nefesini öyle bir tutmuştu ki vücudu bile soğumuştu. Böylelikle Alman subayını hayat namına kandırmış ve hatta ensesini yoklayan Gershanoviç'i bile yanıltmıştı. Mahzendeki mum sönmüş, yenisini yakma gereği duymamışlardı. İhtiyarı, ölüp ölmediğini tam olarak kontrol etmeden hakiki ölülerle birlikte bir koyağa götürüp atmışlardı. Sonra usulca oradan uzaklaşmıştı adam. Faşistler, iş gücünden tasarruf etmek için bazen mezar kazmazlar. Özellikle de toprak buz tutmuşsa. Son.